سے ان کی سوسائٹیاں، ان کے کھیل کے مقامات، ان کے کلب، سب میں استیضائے اسلام ہوتا ہے اور مومن برابر کلمہ گو شریک ہوتے رہتے ہیں. کہ یہ فیشن ہے، سینما میں، تھیٹر میں، کھیل کے مقام میں. یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ استیضاؤ مومن کی دشان نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے، کس طرح وہ بیٹھ سکتا ہے وہاں؟ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا. اور کافروں نے تو استیضائے اسلام کی بڑی بڑی صورتیں نکالی ہیں کم وقتوں میں. عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہنود ہوں، خصوصاً یہود کی سازش دنیا میں بڑی کارگر ہوتی. آج سے 5 سال پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ وہاں یورپ میں عورتوں کے ایسے جنگ یہ بنائے ہوئے ہیں، جن کو انڈر ویئر جن کو پہنتی ہیں عورتیں اندر آزائے مستورہ پر، تو وہاں پر کلمہ لکھا ہوا، پر آیت الکرسی لکھی ہوئی، قمیص ایسی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں نیچے جہاں بیٹھے تو نیچے آیت الکرسی آئے لکھی. یہ دیدہ اور دانستہ یہود نے کیا ہو دنیا میں، احتجاج بھی ہوا دنیا میں. ایسی ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں یہ کم بخت لوگ، بدبخت لوگ، تاکہ ایمان والوں کو اذیت پہنچتی رہے. پچھلے دنوں میں آپ ماچس کاڑی بھی آئی تھی جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا، دیکھو کتنی بری بات ہے، اٹھا کر کاڑی یوں پھینک دی، کلمہ اوپر لکھا ہوا، یہ لو بھائی، یہ ایک آنے کی ہے، دو آنے کی ہے، پھینک دیتے ہیں. یہ دیدہ اور دانستہ لکھا گیا ہے، یہود کی سازش ہے، نصارہ کی سازش ہے، تاکہ اسلام کی توہین ہو کسی نہ کسی طریقے سے. اور حاضر العالم الاسلامی میں شکیب ارسلان مرحوم نے لکھا ہے کہ یورپ والے، یہ انگریز ہوں، امریکن ہوں، جرمنی، فرانس، یورپ والے جتنے بھی ہیں، ان بدبختوں نے گزشتہ صدیوں میں قرآن کی مذمت میں، اللہ کے رسول کی مذمت میں اور اسلام کی مذمت میں 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اگر شمار کیا جائے 6 لاکھ سے زیادہ کتاب یہ حاضر اللہ تجربہ کار آدمی نے لکھی، جرمنی میں رہتا تھا. عالم حاضر العالم الاسلامی کا مصنف 20 سال جرمنی میں رہا، اس کو سارے حالات کا علم. وہ رد لکھتا تھا ان کا، انگریز کا سخت مخالف تھا، جلا وطن بھی رہا. ترکوں کے زمانے میں وہ اسپتالوں کا انچارج تھا، جنگ عظیم شکست ہوگی، پھر بیچارہ یورپ میں دھکے کھاتا رہا، بڑا جاگیردار تھا شام کا، وہ مسلمان تھا. اس نے یہ لکھا، اندازہ لگائیں آپ کے ان لوگوں کی دشمنی کا کیا حال، اور ایذا کے ایسے ایسے طریقے پر. ایک انگریز نے یہاں ہندوستان میں، پیچھے کی بات ہے، کہ اپنے کتے کا نام اس نے احمد رکھا، ساری دنیا میں احتجاج ہوا تھا. فقیر اس نے کہا دیا کہ ایم ساری، مجھے افسوس ہے، مجھے پتہ نہیں چلا. پتہ تو چلا تھا، بے ایمان تھا ایذا پہنچانے کے لیے، اور طرح طرح کی. میری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی یہودی نے لنگور لکھا تھا، حضرت علی کو لنگور. سمجھ، یہ ایذا کے طریقے ہیں، سمجھ، کس طریقے سے وہ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں. تو ایسی مجلس میں کسی مومن کا بیٹھنا درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی، فرمایا تم بھی بیٹھو گے ان جیسے ہو گئے. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، سب کے سب کو جہنم میں. ان کا ٹھکانہ جہنم، یہ اعتقادی منافق ہیں. اپنے مقصد و غرض کے لیے انہوں نے کلمہ پڑا ہوا، دل میں ایمان نہیں، کافروں سے دوستانے ہو رہے ہیں، گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. اور یہ کافر بھی اور منافق بھی تمہارے بارے میں گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. منافق خاص طور پر اگر تم کو فتح حاصل ہو جائے تو فوراً کہہ دیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایک ہی کچھ ہیں، تمہاری پارٹی کے آدمی ہیں ہم. اور اگر کافروں کو کوئی کسی وقت غلبہ حاصل ہو جائے، ایسا مل جائے، تو پھر ان کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو لڑائی ہو رہی تھی اور ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تھا، استحواز کا معنی استیلا، ہم نے غلبہ تم پر حاصل کر لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے تھے لیکن ہم نے چکر چلایا، نمناکم، ہم نے مومنوں سے تم کو بچا لیا ورنہ ان کی زد میں تم آ جاتے ہیں، ہم نے ایسا داؤ پیچ کھیلا کہ تم بچ گئے، دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیسی نیکی اور احسان کرنے والے ہیں، یہ کافروں کو راضی کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ونمناکم من المومنین، ان سے ہم نے بچا لیا، ہماری تدبیر ایسی ہوئی ورنہ تو مومنوں کی زد میں تم آئے ہوئے تھے، غلبہ پا لیا تھا لیکن ہماری تدبیر سے تم بچ گئے، کافروں کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں یہ منافق لوگ. فرمایا فاللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن کہ کس کی کارگزاری کیسی تھی، یہ منافق کیا کرتے تھے، کافر کیا کرتے تھے، آل ایمان کا طرز عمل کیا تھا اور کیا کارگزاری تھی، سب کے فیصلے ہوں گے قیامت والے دن. یاد رکھو ایک اصول اللہ نے بیان فرمایا، ولن یجعل اللہ، اور نہیں بنایا، ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ، غلبے کی راہ. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض تو فرماتے ہیں دلیل کے اعتبار سے اللہ نے ایمان والوں کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، دلیل کے اعتبار سے کوئی کافر ایمان والے پر غلبہ نہیں پا سکتا. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صرف دلیل مراد نہیں ہے، دلیل کے اعتبار سے تو ہمیشہ ہی اسلام کو غلبہ ہوتا ہے، یہ تو کسی دور میں بھی مغلوب نہیں ہے، دلائل کے اعتبار سے. اس غلبے سے مراد ظاہری غلبہ ہے، سیاسی پولیٹیکل غلبہ بھی مراد ہے. اللہ نے نہیں بنایا، کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کو کبھی ایسی بات نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائے، اور کیونکہ کافروں کو غلبہ حاصل ہوگا پھر وہ ایمان کی ہر بات کو مٹائیں گے، گڑبڑ کریں گے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، اور حب مال اور حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیا طلبی کی حرص نے ان کو ایسا کر دیا کہ کافروں کو غلبہ ہو گیا. اب اس وقت دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں، یا دہریوں کو یا یہودیوں کو یا نصرانیوں کو سیاسی غلبہ حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ اے دنیا طلبی ہمارے اندر آ گئی. دنیا جیفت طلاب و اقلاب، بزرگان دین کا مقولہ، دنیا تو مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہوتے ہیں، ہماری مثال تو کتوں جیسی ہے، دنیا کے طلبگار ہیں، دین کے طلبگار تو ہیں نہیں. تو قرآن کے پروگرام کو غالب بنایا جائے، اس کے لیے اپنی طاقتیں ساری صرف کی جائیں، دولتیں صرف کی جائیں، قوتیں صرف کی جائیں کہ اسلام کا پروگرام، قرآن کا پروگرام غالب ہو دنیا میں، جس کا حکم دیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ کہاں گیا؟ وہ دنیا طلبی میں گیا، عیاشی میں گیا، فحاشی میں گیا، تو کافروں کو غلبہ ہوا. اتاتاریوں کے زمانے سے لے کر یہ بات چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، پھسل گیا قدم مسلمانوں کا اجتماعی طور پر، پھسلا ہوا ٹھکانے نہیں لگا، کافروں کو غلبہ حاصل ہے. پھر ہمارے مشرق والے سب مغربیوں کی یا روسیوں کی چینیوں کو خوشامد کرتے ہیں، کسی طریقے سے ہم کو کوئی ایڈ مل جائے، جب خدا ایڈ نہیں دے گا تو تم کو کوئی ایڈ نہیں ملے گی. خدا کا فرمان ہے کہ اگر خدا ذلیل کرے گا دنیا، کوئی طاقت تم کو عزت نہیں دے سکتی، تمہاری عزت تو دین میں تھی اور اس پروگرام کے غلبے میں تھی، تم نے اس کو ضائع کیا. کافر کا کوئی حق نہیں کہ مسلمان پر اس کو غلبہ حاصل ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے یہ بات اخذ کی ہے، نکالی ہے، کہ خاوند کو بیوی پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء, نگران محافظ سرکردہ فیملی کا وہ خاوند ہوتا ہے, عورت نہیں ہوتی, عورت ماتحت ہوتی. تو اگر کوئی فرض کرو کوئی خاوند مرتد ہو جائے تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اگر بیوی مسلمان ہے, کیونکہ اب وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا مسلمان پر, وہ اس سے الگ ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں اس پر پیش کیا جائے گا کہ اسلام قبول کر لے, اگر وہ نہیں کرے گا جدا ہو جائے گی. اور کیوں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, غلبہ نہیں بنایا اللہ نے, کوئی کافر باپ اپنی مسلمان بچی کا نکاح نہیں کرا سکتا, اس کو اختیار نہیں ہے. سمجھیں, وہ مسلمان ہی کرائے گا, اس کا ولی نہیں بن سکتا کافر. حالانکہ ولی باپ ولی ہوتا ہے, چچا دادا بڑا بھائی ولی ہوتا ہے, لیکن کافر ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں ہے. یہ مسائل بھی ہیں پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیاسی غلبہ مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کفر کا غلبہ ٹوٹے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو, اور یہ قربانی سے اور آخرت طلبی سے اور خدا کی رضا کو طلب کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی. دنیا کی طلب سے تو وہ مردار ہی حاصل ہوگا, اسلام کو غلبہ تو نہیں حاصل ہوگا. تو آج دنیا میں مسلمان سب مردار کے طالب ہیں, اسلام کا طالب کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اور دولتیں کدھر لگ رہی ہیں, کھیل تماشے, عمارتیں, کیا کیا چیزیں ہیں دنیا میں جس پر, اور حاصل کرنے کے ڈھنگ بھی ویسے ہی ہیں. اسلام پر کیا لگا رہے ہو کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے شاذ خال, اور وہ بھی ایسا کہ زمانے کی گردش میں آ کر وہ بھی اپنی نوکری کی طلبگار, اوقاف کی ملازمت مل جائے, کہیں کوئی ملازمت مل جائے. تو دین کے طلبگار جو ہوا کرتے تھے خدا کی رضا کے لیے, وہ تو بات ہی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی ہے, لن یجعل, ہرگز نہیں بنا. غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, کفر کا غلبہ ہے اور اسلام ذلیل ہو گیا ہے ہماری وجہ سے, کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں, دنیا کے طلبگار ہو گئے ہیں, مردار کے طلبگار ہیں ہم. اس پروگرام کو غالب کرنے کی فکر نہیں ہے ہمارے اندر کہ اس کو کس طرح غالب کیا جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سب دینوں کے مقابلے میں اسلام کو پولیٹیکل غلبہ حاصل ہونا چاہیے, جیسا کہ جنگ صفین تک دنیا میں تھا. وہ بات یہی بات بیان, منافقوں کی مذمت سے آخر میں یہ بات نکل. منافق غلط روش اختیار کرتے ہیں, اس سے بچنے کی تعلیم, اور اخیر میں یہ اصول بھی بتلا دیا. آگے مزید منافقین کی مذمت اور ان کا برا انجام جو حشر میں ہونے والا ہے اس کو اور زیادہ بیان فرمایا, ایمان والوں کو اور زیادہ تنبیہ کیجیے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن المنافقين يخادعون الله بے شک منافق لوگ دغا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ ان کو ان کی دغا بازی کا بدلہ دیتا ہے. اور جب یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کسالہ سست, یراؤن الناس دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر بہت تھوڑا. مذبذبین یہ متردد ہیں اس کے درمیان نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پس ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ. اے ایمان والوں, نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق ساتھی مومنین کو چھوڑ کر. کیا تم چاہتے ہو کہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے اوپر سلطان مبینہ سری الزام؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے کسی کو مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کو اور انہوں نے خالص بنایا اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے, بس یہی لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ. اور عنقریب دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ, کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا. منافقین کی مذمت اور ان کا حال ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. پہلی آیتوں میں بھی منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. منافق لوگ کافروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور ان کو اپنا دوست اور رفیق بناتے ہیں, ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے کہ گردش آئے تو ہم ذلیل نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا اور صاف حکم دیا کہ جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کیا جا رہا ہو تو کوئی مسلمان صحیح مومن وہاں بیٹھ نہیں سکتا. یہ منافق لوگ چونکہ وہاں بیٹھتے ہیں وہ کافروں کی باتوں کو سنتے ہیں اور اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور ان کی وہ بری کارگزاری جو وہ کافروں کے پاس خوش آمد کرتے ہیں. اور اگر ایمان والوں کا پہلو غالب ہو جاتا ہے تو ان کی خوش آمد کرتے ہیں اور ادھر کافروں کی خوش آمد کرتے ہیں. اگر ان کا کبھی پہلو غالب ہو جائے کسی موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور آگے منافقوں کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ ان المنافقین, بے شک منافق لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور دغا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ بھی خادعہم, لفظی معنی اللہ تعالیٰ بھی ان کو دغا دینے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو جانتا نہیں. اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے اور علیم بذات صدور ہے اور اس کا علم محیط ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ پھر آگے خادعہم, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور خدا کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی دغا بازی کرنے والا آدمی معاملہ کرتا, جیسا کوئی آدمی فراڈ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ, تو ایسا ہی معاملہ یہ لوگ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ اس طرح کہ ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور بھی باتیں اسلام کی کرتے ہیں, لیکن اندر میں بالکل کوئی بات نہیں ہے. ان کے دل کفر کے ساتھ پختہ ہیں, مضبوط ہیں. تو یہ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی فراڈ اور دھوکہ کرنے والا آدمی معاملہ کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. کیونکہ منافقین کے بارے میں ان کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے کہ ظاہر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں تو گویا کہ وہ مسلمانوں میں ہی شمار ہوتے ہیں, ان کو الگ کرنے کا حکم نہیں دیتا اللہ. ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کرو جیسا مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مسلمان کی ماں کی جان, مال, عزت, آبرو سب محفوظ ہوتی ہے, لہذا ان کی بھی, منافقین کی بھی محفوظ ہے, ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے. کافروں کی طرح جیسا مجاہر کافر لڑائی میں جب آتے ہیں تو مارنے کا حکم ہے, منافقوں کو مارنے کا حکم بھی نہیں ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے کے ساتھ کوئی فریب کیا جاتا. وہو خادم یہ مشاکلت کے طور پر استعمال کیا, اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے. ایسا ہی فی الحال ان کو چھوڑ دیا گیا کہ ایسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرو, لیکن حقیقت میں تو یہ لوگ کافر ہیں, دل میں ان کے کفر ہے, ایمان نہیں ہے, صرف مفاد حاصل کرنے کے لیے اور مال جان کے بچاؤ کے لیے اور دنیا طلبی کے لیے انہوں نے یہ اسلام کا اظہار کیا ہوا ہے, تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جیسا منافق لوگ کر رہے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہے کہ خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. العیاذ باللہ, خدا تو علیم کل ہے, خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا فراڈ والے کرتے ہیں, اور اللہ نے بھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے فی الحال. اور منافقوں کی یہ حالت بھی بیان فرمائی, اذا قاموا الى الصلاه, اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف ہو تو کھڑے ہوتے ہیں کسالا, کسلان, سست, یہ سست کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ نماز پر یقین نہیں ہے ان کو, اور کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو صرف نمازی ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں. یہ سستی جو ہے, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ سستی سے مراد اعتقادی سستی ہے. ظاہری سستی بسا اوقات مومنوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے, اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی. بیمار ہے یا کوئی جسم بھاری ہے یا کوئی ثقل پیدا ہو گیا ہے تو ظاہری طور پر آدمی بڑی مشکل سے اٹھتا ہے. یہ نہیں مراد اعتقادی سستی, کہ ان کو نماز پر تو یقین ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے اور یہ اللہ کے تقرب کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے, مناجات ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں, قرب ہے, گناہوں کے لیے مٹانے والی چیز ہے, اور اس پر تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو اس لیے ان کے اعتقاد میں یہ ہے کہ کسی طرح ہم نمازی ثابت ہو جائیں کہ لوگ کہیں یہ نمازی. کیوں؟ یراؤن الناس, وہ صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ فلاں صاحب نمازی ہے, جماعت میں آ گیا, شریک ہو گیا, نماز پڑھی ہے اس, یہ نیت ہے ان کی. حالانکہ نماز جیسی عبادت اس کی تو دل سے یہ معتقد ہی نہیں ہے، نہ اس کو وہ اپنے خیال میں مفید سمجھتے ہیں، تو بوجھ ہے ان پر، گرانی ہے، اور اس واسطے وقت کو بھی ٹال کر اور کئی کئی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر برائے نام، صرف ریاکاری کے طور پر، حقیقت میں نہیں۔ حالانکہ خدا کی یاد تو بہت زیادہ کرنی چاہیے ہر شخص کو، ہر مومن کو۔ الا قلیلا ہے برائے نام، وہی ریاکاری کی، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہیں بس، تاکہ ہم ان کو حقوق حاصل ہوتے رہیں اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ تو اس درجے تک کہ وہ خدا کی یاد کرتے ہیں، جیسا مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ اپنے دل سے اور اعتقاد سے اور خدا کو یاد کرتا ہے، وہ بات ہی نہیں ان میں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ متردد ہیں۔ تذبذب کا معنی تیز، جلدی جلدی حرکت کرنی اور تردد کرنا۔ وہ متردد ہیں اس کے درمیان کہ نہ تو ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف۔ یہ منافقین کا یہ بھی ایک ہے نقصان، نہ تو وہ کافروں کے ساتھ پوری طرح ملتے ہیں اور نہ ان مومنوں کے ساتھ، بلکہ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے بعض آدمی ایسے ہیں، یا عبداللہ علی حرفن، ایک کنارے پر مفاد حاصل ہو گیا تو ٹک گئے، نہیں تو دوسری طرف چل دیے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ حج میں، ایسا ہی ہے منافق، تو ان وہ تردد میں ہیں، نہ تو مومنوں کے ساتھ ہیں، ادھر بھی اپنا رخ رکھتے ہیں اور ادھر بھی کافروں کے ساتھ بھی اپنی ساز باز اور رخ رکھتے ہیں۔ یہ دو رخے ہیں، دو رخی پالیسی رکھنے والے ہیں۔ اس لیے منافق کی تعریف یہی کی گئی ہے، یاتی ہاؤلائے بے وجہ، ہاؤلائے بے وجہ، ادھر کوئی بات کرے گا ادھر کوئی بات کرے گا۔ دو باجرے ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، یہ متردد ہیں، صرف مفاد کو دیکھ رہے ہیں کہ کدھر سے حاصل ہو رہا، تو اس طرف ڈھلک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ منافقین کی مذمت بیان فرمائی، یہ نہایت ہی قبیح خصلت ہے نفاق، متردد رہنا، اور نہ ان کے ساتھ پورے طریقے سے ملنا نہ ان کے ساتھ ملنا۔ کھلے طور پر کافروں، مجاہر کافروں سے مل جائیں تو پھر مسلمان بھی ان کو سمجھیں دشمن پورے مکمل، وہ بات بھی نہیں ہوتی۔ اور ادھر یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی برائے نام وہ ملتے ہیں مفاد حاصل کرنے کے لیے، حقیقت میں کوئی بات نہیں ہے، تو ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ منافقوں کی برائیاں، قباحتیں اللہ نے بہت سی ذکر فرما دی، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو خدا بہکا دے اور گمراہ کر دے ہرگز تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ خدا تعالی گمراہ کرتا ہے کسی وجہ اور کسی سبب سے۔ جب انسان ایک چیز اختیار کرتا ہے اپنے اس اختیار سے جو اللہ نے دے رکھا ہے، جو کسب کی حد تک بندے کے اندر پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے اس کو پھر گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنے کی اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ چلو نولی ما تولا تب اللہ علیہ بکفرہم، کفر میں جم گیا تو اللہ نے کہا اچھا ایسا ہی ہے تو ایسا ہی کرتے رہو۔ تو جس کو خدا گمراہ کرے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی بلا وجہ اور بلا سبب کسی کو گمراہ کر دے، کوئی نہ کوئی، وہ علیم کل ہے، وہ جانتا ہے، وہ خالق ہے ہر ایک کی باطنی کیفیت کو اور قلب کی حالت کو، اور اس کی صلاحیت فساد سب جانتا ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو جس کو خدا گمراہ کر دیا، منافقین کا یہ حال اور یہ روش جو ہے، اس پر تو یقیناً ان کے لیے گمراہی کا حصہ ہی ہوگا، تو اس کے لیے کوئی راہ تم نہیں پاؤ گے۔ یہ منافقوں کی برائی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور پر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ کفر کرنے والوں کو اپنا رفیق اور ساتھی مومنوں کو چھوڑ کر، جیسا کہ منافق لوگ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ ان کو عزت حاصل ہو سکے اور مفاد حاصل ہو سکے، ایسی بات تم ہرگز نہ کرو، کافروں کو اپنا رفیق اور ساتھی اور دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کا تمہارے اوپر سری الزام ہو؟ جب خدا نے منع کر دیا کہ کفر کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم اگر بناؤ گے اسی طرح جیسا کہ منافقین کا نشیوا ہے، تو تمہارے اوپر سری الزام قائم ہو جائے گا، تم نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، تم بھی مجرم ٹھہرو گے، سری الزام قائم ہوگا کہ جس چیز سے منع کیا تھا وہ بات تم نے اختیار کی، جس دوستانے سے منع کیا تھا وہی دوستانہ تم نے اختیار کیا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ تو کافروں کے ساتھ دلی دوستانے سے ممانعت کسی طرح بھی دلی دوستانہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ منافقوں کا شیوا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ منافق قابل مذمت ہیں اور بدترین لوگ ہیں۔ اور پھر منافقین کا حال، اور اس ضمن میں منافقوں کے صفت جو بیان کی، بھی نماز کے لیے وہ کوتاہی کرتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور نے بھی ان کا نقشہ بیان کیا، تل کا صلاۃ المنافق، انتظار کرتا رہتا ہے، مکروہ وقت آیا دو چار ٹھونکے مار دیے، تل کا صلاۃ المنافق، وقت کا خیال نہیں، تعظیم الہی کا خیال نہیں، طہارت کا خیال نہیں، خشوع خضوع کا خیال نہیں، کسی چیز کا نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ یہ بات بھی معلوم، نماز میں کسی طرح کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، منافقین کا شیوا ہے۔ پھر یہ ہے ریاکاری کی مذمت بھی آ گئی، ریاکاری بہت بری چیز ہے، بہت بری خصلت ہے منافقین کا شیوا۔ اور پھر اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو، انسان کی طاقت میں ہو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون بھی فرمایا، کثرت سے خدا کا ذکر کرو گے فلاح نصیب ہوگی۔ منافقین کی روش سے انسان کو بچنا چاہیے مومن، جیسا کہ وہ نہ ایک طرف ہوتے ہیں نہ دوسری طرف ہوتے ہیں، اور پھر کافروں کو کسی طرح اپنا دوست رفیق اور ساتھی نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تم پر سری طور پر حجت خدا کی طرف سے قائم ہو جائے گی کہ تم نے غلط کام کیا، لہذا تم بھی سزا کے مستحق بنو گے۔ منافقین کی سزا بیان فرمائی، ان المنافقین اعتقادی منافق مراد ہیں، بے شک منافق لوگ درک لسف، درک گڑا، سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، جہنم کے سات طبقات جو ہیں، سب سے نچلا گڑا جو ہے منافقین کے لیے۔ تو فرمایا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کہ ان کو کسی طرح چھڑائے، تو اللہ نے ان کی سزا کے لیے بھی سب سے نچلا طبقہ مقرر کیا ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ اس کو وہاں سے نکالا ہے یا کوئی تکلیف ان کے لیے ہو۔ ہاں صرف ایک صورت ہے اس ذلت ناک عذاب سے نکلنے کی یا بچنے کی، ایک صورت ہے، الا الذین تابوا، دنیا میں حین الحیات، مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر جائیں، نفاق چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور اصلاح کر لیں، یہ اصلاح بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے، اپنی حالت کو درست کر لیں، توبہ کر لیں، حالت کو درست کرنا ایسا ہی ہوگا، کافر سے دوستانہ نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، نماز صحیح ادا کرنی ہے، اور فرائض ادا کرنے، خدا کا ذکر صحیح کرنا ہے، احکام الہی کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پکڑ لیا جنہوں نے اللہ کو مضبوط، اللہ کو پکڑنے سے مراد ہے خدا کا دین، خدا کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یہی مطلب ہے. ان تنصر اللہ ینس، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے، خدا کو مدد کی کیا ضرورت ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، مضبوط کر دے گا تمہارے قدموں. اعتصام باللہ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان صحیح ہو، توحید صحیح ہو، یقین صحیح ہو، اور خدا کے دین کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے. تو فلاح کا پروگرام اسی کے اندر ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ تعالی کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، دین اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہی اعتصام باللہ سے مراد ہے. اور توکل خدا کی ذات پر ہو، بھروسہ ہو. اور دین، اخلصو دینہم للہ، اپنے دین کو خالص بنا لیا ہے اللہ کے لیے. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے لیے دین ہوگا اس میں اخلاص ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں ایمان ہوگا، شرک نہیں ہوگا، وہ نفاق نہیں ہوگا، بدعقیدگی نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کی موجودگی میں اخلاص پیدا ہی نہیں ہو سکتا، نیت خالص ہوگی. اور تمام یہ روحانی اور گندی بیماریوں سے پاک ہوگا، دکھاوا بھی نہیں ہوگا، تب دین میں اخلاص پیدا ہوگا. جیسا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت مخلص کون ہے، من المخلص؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مخلص وہ ہے کہ جو کام کرتا ہے پھر اس کام پر لوگوں سے تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا، کہ لوگ میری مدح کریں اور تعریف کریں. ظاہر ہے کہ وہ اخلاص والا ہی ہوگا. اور جو یہ چاہے کہ جو میں کام کرتا ہوں لوگ اس کی تعریفیں کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ ریاکاری میں داخل ہوگا، ریا کا مادہ اس کے اندر آئے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اخلص دین کا یکفی کا قلیل من العمل، دین میں اخلاص اگر پیدا کرو گے تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کفایت کرے گا. عمل تھوڑا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے تو وہ ریاکاری کے بڑے عمل سے وہ زیادہ کارگر ہوگا. جیسا کہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، سبق درہم مئتا، ایک درہم سو پر سبقت کرتا، سو درہم ریاکاری سے خرچ کیا ہے اور ایک درہم اخلاص سے خرچ کیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. اللہ کی رضا، خوشنودی اور صحیح طریقے پر خرچ کیا، رسم ادا کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے خرچ کیا ہے، اس کا مقابلہ وہ اخلاص والے درہم کے ساتھ کیسے ہوگا؟ جو محض اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہے. تو بہرحال جنہوں نے اپنے دین میں اخلاص پیدا کیا، اور پھر ایک روایت میں اخلاص کے بارے میں اس طرح بھی آتا ہے، یہ اخلاص کیسے ہوگا؟ جب انسان میں اخلاص ہوگا تو وہ اس کو برائی سے روکے گا، محارم سے روکے گا، اخلاص کا یہ نتیجہ. تو محرمات کا ارتکاب نہیں کرے گا وہ آدمی، کیونکہ اس میں اخلاص ہے. فرمایا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالی کو، یعنی اس کے دین کو، واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو خالص اللہ تعالی کے لیے ہی بنا دیا، صرف خدا کی خوشنودی اور رضائی مدن، فاولائک مع المؤمنین، بس ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. یہ چیزیں جتنے درجے کی کامل ہوگی اتنی کامل معیت ہوگی، اگر ان میں کچھ نقص ہوگا تو پھر اسی درجے کی معیت ہوگی. مومنین کا ساتھ ہونا یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور احسان ہے کہ کامل الایمان لوگوں کے ساتھ معیت نصیب ہو جائے. فرمایا وسوف یؤت اللہ المؤمنین اجرا عظیما, یقین رکھو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دینے والا, مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے وہ ان کو ملنے والا. تو مومنین کی معیت جن کو نصیب ہو جائے گی وہ بہت ہی کمال درجے کی چیز ہوگی. مومنین کی معیت تو جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں جام توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, یہ تمنا ہے آرزو ہے, توفنی مسلم اسلام کی حالت میں وفات آئے اور نیکوں کے ساتھ حشر, نیک لوگوں کے ساتھ مل جانا, یعنی مومنین کے ساتھ, ابرار کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, یعنی جیسا کہ اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, منعم علیہم لوگ جن پر اللہ کے انعامات ہیں, دینی انعامات مراد ہیں, نبی صدیق شہید اور صالحین, ان کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی. تو یہ مومنین سے مراد وہی ہیں کامل درجے کے ایماندار, ان کی معیت ان کو نصیب ہو جائے گی اگر یہ کام کریں گے, توبہ کر لیں گے, اصلاح کر لیں گے, دین میں اخلاص پیدا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ انسان کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ملتی ہے, ورنہ ما یفعل اللہ بعذابک, خدا تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا, یعنی سزا دینے سے کوئی اس کو مزہ تو نہیں آتا, کوئی لطف نہیں آتا. جیسا کہ انسان کے ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام اپنے فائدے کے لیے, اپنی ذہنی تسکین کے لیے, اپنے غصے کو بجھانے کے لیے, اپنی ناراضگی کو مٹانے کے لیے انسان کام کرتے ہیں, تو وہاں تو اس قسم کا تصور ہی نہیں, وہ تو صمد ہے, بے نیاز ہے. وہ تمہیں سزا جو دیتا ہے وہ سزا تو تمہارے کیے ہوئے کی ہوتی ہے, تمہارے کام کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سزا ملے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان کا نیچر ہی خدا نے ایسا بنایا کہ اعمال کا بیج بھی انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اور پھر اعمال پلٹ کر بھی وہاں آتے ہیں, روح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, پھر جزائے عمل بھی اسی طرح ہوتی لازم ہوتی ہے. ساتھ انسان کی فطرت بناوٹ کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر شریعت فرض ہو, وہ پابند ہو قانون کا, اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو سزا کا مستوجب ہو. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان میں اللہ تعالی نے ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزیں رکھی ہیں اس کی فطرت میں. تو بہیمیت اور ملکیت کا کشمکش یہ ہمیشہ جاری رہے گا. اس کا تقاضا ہے کہ انسان کے عمل کی جزا لازمی طور پر واقع ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے تم کو سزا دینے کی, یہ تو تمہاری اس بناوٹ کے مطابق یہ بات ہے, ضروری ہے جزایا. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو یہ کوئی یہ کہے نماز کیوں فرض ہے, زنا کیوں حرام ہے, سمجھ, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ درندے کے لیے گوشت کھانا کیوں ضروری ہے اور گھاس چرنا کیوں ضروری نہیں ہے, اور گائے بیل بھینس بکری کے